بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. tunaendelea na kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salam, kuanzia aya 19 na 20 mpaka tutakapofikia. Aya mbili hizi tuliishilia nazo jana, ambazo kichwa chake cha habari kinasema Yusufu min albi'ri wa bay'uhu. ikhraju Yusufa min albi'ri wa bay'uhu, kutolewa Yusufu kisimani na kuuzwa. Qala Allahu ta'ala wa ja'at sayyara, wakaja wasafiri. Hapa Yusufu kwa ndani ya kisima, tulimwacha ndani ya kisima jana, sio? Leo tutamtoa. Wa ja'at sayyaratun, wakaja wasafiri. Faarsalu waridahum, wakamtuma mtu wao ambaye ndio mtekaji wao wa maji, aenda akawachukulie maji. Faadala dalwahu, akateremsha chini ya kisima ndoo yake, ndoo ya kuchotea maji. Yusufu naye akang'ang'ania ile ndoo. Yule bwana naye akawa anaendelea kuvuta, anatoa juu. Alipofika juu, qala ya bushra hadha gulam, akasema kheri jamani, furaha, huyu ni mtoto, huyu ni mvulana huyu aliyetoka. Wa asarruhu bidaatan, pale pale ndugu zake Yusuf wakatokea. Kumbe ilikuwa hawako mbali, wanaona mambo yote yanayotendeka, lakini wakamficha kwamba ni ndugu yao yule Yusuf. Wao wakataja kwamba yule ni mtumwa wao, wakaficha ule udugu, kisha wakamfanya ni bidhaa, biashara. Wallahu alimun bima ya'malu, kile Allah ni mjuzi, wajua haya wanayofanya. Washarauhu, wakamuuza, bithamani basin, kwa thamani duni, darahima maaduda, dirhamu chache zilizopungua kabisa za kuhesabu hesabu. Wakanu fihi minazahidina, pamoja na hivyo walikuwa wala hawana haja naye. Yani hata wangeambiwa tupeni bure, wangemtoa. Walikuwa hawamhitaji kabisa. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kuzibainisha aya hizi mbili mafhumu yake vizuri asema hivi: yaqulu ta'ala mukhbiran amma jara li Yusuf alayhi salam anasema Allah mtukufu akitoa habari katika yale yaliyopita kwa Yusuf zimuendee amani, hina alqahu ikhwatuhu wa tarakuhu fi dhalika aljubbi, wakati alipotumbukizwa na ndugu yake ndugu zake na wakamwacha katika hicho kisima, wahidan faridan, mmoja wa pekee hana mwenzake ndani ya kisima pale. Famakatha alayhi salamu fil bidri thalathata ayami, mambo yake yanafanana fanana na mambo ya mtume huyu. Mtume alikaa katika pango siku ngapi? Basi naye Yusuf alikaa kwenye kisima kile siku tatu. Mbu wake, ubaridi wake, shida zote anazo yeye pale kisima. Siku tatu. Fima qalahu Abu Bakr ibn Ayyash, kama alivyozungumza maneno hayo Abu Bakr ibn Ayyash, mmoja katika wafasiri wa Qur'an. Wa qala Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq naye akasema, lama alqahu ikhwatuhu, alipotumbukizwa ni ndugu zake pale kisimani, jalasu hawla albi'ri, ndugu zake walikaa pembezoni mwa kile kisima, yaumahum dhalika, siku yote ile wako pale. Anayejuta ajuta, aliyefurahi sema ndio vizuri. Yandhuruna madha fanau yasnau, wanaangalia wanamwangalia afanya nini huko ndani, wamemtumbukiza alafu wamwangalia afanya nini, wama yusnau bihi, au afanywaje yeye. Maana pana mawili, huwezi kujua huko ndani ya kisima mna dudu gani linaweza likamdhuru Yusuf, afanywaje naye kama ni yeye. Fasaka Allahu lahu sayara, Allah akampelekea Nabii Yusufu wasafiri wapita njia. Inasemekana kulikuja upepo mkali sana, mpaka ukifanya mchezo unabidi ung'ang'anie mnyama wako au mtu, unaweza ukarushwa juu. Na ila kurushwa juu mtu ni upepo, lilitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitangaza mtume kwamba kesho jamani kutakuwa na upepo mkali, msitoke. Upepo ulipoanza kuvuma, bwana mmoja akasema, hebu ngoja niangalie fanye kuna nini. Alitotoka tu kachukuliwa, kaenda akaangushwa Hail. Hail na Madina ni mbali sana, na kaangushwa huko sasa sijui kafa huyo mtu wala alipona. Kwa hiyo masala ya mwanadamu kubebwa ni upepo yapo. Na ishara pia zimekuja kwenye Qur'ani kwamba mtu aweza akabebwa ni upepo akatupwa mbali. Wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama fatakhsafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makani sahiq. Allah sema hivi, mwenye kumshirikisha Allah mfano wake ni kama mtu aliyerushwa kutoka juu ya mbingu huko, fatakhtafuhu at-tayru, akadonodolewa donolewa ni ndege huko aje chini, au tahwi bihi rihu, au akabebwa ni upepo akapelekwa akasukumwa sehemu ya mbali huko akatupwa. Hizi zote ni ishara kwamba mtu aweza akabebwa ni upepo, maana Allah hawezi kuzungumza na kitu muhali. Basi wale sayara wasafiri ambao ni wafanya biashara wanatoka Sham wanapita Kanaan wanaenda zao Misri, asili yao wao wenyewe ni Misri. Fanazalu qariban min tilka albiri, kenda hapa wakapumzika karibu na hicho kisima hapo, wakapumzika hapo. Yaani wasafiri wanakiu nini, jiupepo limewapiga mpaka limewapeleka sehemu hapo pia njia hawajui. Wa arsalu waridahum wa huwa alladhi yatatallabu lahum almaa, wakamtuma mtu sasa aende akawachotee nini maji. Falamma jaa dhalika albitra, alipokuja huyo mtu kwenye kisima, wa adla dalwahu, akatumbukiza jindo lake na kuchotea maji fiha, ndani ya kisima. Tashabbasa Yusuf alayhi salamu fiha, akalingangania Yusuf lijindo. Sasa sema hapa hapa ndo faraja limekuja, akalingangania lijindo. Fa akharajahu, yule bwana analivuta akavuta mpaka mwisho akamtoa Yusuf. Wastabshara bihi, akatamka neno la bishara kwa kumpata huyu kijana. Waqala ya bushra, ah jamani, khairi hii, furaha iliyoje, hadha ghulam, hiki ni kibarobaro ndicho nimekitoa kwenye kisima. Waqala al-Awfi an ibn Abbas, al-Awfi asema naye kapokea kwa Abdullah ibn Abbas kauluhu, wa asarruhu bidaa, wakaficha na wakamfanya kwamba ni bidhaa. Yani ikhwatu Yusufa, anamaanisha hapa ndugu zake Yusufu, asarru sha'nahu, walificha jambo la Yusufu kwamba huyu ndugu yetu, ila hatumpendi tu maana apendwa mbaba yetu, kwa tumeamua tumtumbukize kwenye kisima huyu afe, na mfano wa mambo kama haya. Yani hawajazungumza lile jambo ambalo lilisababisha wao kumtumbukiza kwenye kisima, wakasema mengine ambayo sio yaliyo kwenye vifua vyao, kwamba huyu bwana sisi tumuuza. Wakatamu an yakuna akhahum, wakafisa kwamba yule mtu ni nani, ni ndugu yao. Wakatama Yusufu sha'nahu, Yusufu mwenyewe naye pia akalificha jambo lake. Yani hajasema kwamba hawa ndugu zangu, damu yetu moja, baba yetu mmoja, ila tu hawanipendi hawa, wananipiga mimi, wataka kuniua, wanasema eti kwa sababu mimi napendwa ni baba, na mfano wa mambo kama hayo, naye akaficha, hajasema. Wakatama Yusufu sha'nahu makhafata an yakutulahu ikhwatuhu, aogopea akisema ukweli wale watu huenda wasimnunue, alafu si atarudishwa kwa ndugu zake. Sasa hapo itakuwa hakuna njia, huenda wakamuua. Kwa hiyo naye akaona ngoja nitulie mimi, wakhtara albay'a, akachagua biashara, auzwe apelekwe atakapopelekwa, lakini kuliko abakie na wale ndugu waende wakammalize wamuue. Fadhakarahu ikhwatuhu liwaridi alqaum, wakamtaja ndugu zake kwa yule ambaye ni kiongozi wao yule katika kile kikundi, yani kumtaja kwamba wakataja bei biashara kwamba tupeni kiasi fulani yule kiongozi wao. Hapa bwana huyu simuona kijana mzuri na nini, tupeni kiasi fulani cha fedha. Fanada ashabahu, wale wasafiri wa kanadi wanaitana sasa, ya bushra hadha ghulamu yuba, jamani furaha iliyoje, angalieni yule kijana auzwa, huyu auzwa, kwa hiyo tumnunueni huyu. Fabaahu, bali baadhi ya ulama wanasema hii dhamiri narudi kwa wale ndugu, ndugu ndio walisema ya bushra hadha ghulamu yuba, jamani huyu kijana auzwa, twamuuza maana yake. Idhan fabaahu ikhwatuhu, akauzwa ndugu zake. Ashatoka kisimani, auzwa huyu, apelekwa mahala ambako ndiko ende akawe nabii. Maana hizi zote njia hizi ndo apitishwa hivyo ili akawe nabii, bila hii misukosuko hii yasingetokea hayo. Ibn Kathir asema wa qawluhu wallahu alimun bima ya'malun, na Allah ni mjuzi wa haya wanayofanya. Ayalimu bima yafaluhu ikhwatu Yusufa wa mushtaruhu, Allah alikuwa yajua yale yanayofanywa ndugu zake Yusufu kumuuza Yusufu, na yanayofanywa ni wale wanaonunua kumnunua Yusufu. Allah ajua, ajua yote. Wa huwa qadirun ala taghyiri dhalika wa daf'ihi, na Allah alikuwa anao uwezo wa kubadilisha lile, na akazuia Yusufu asifanye biashara akauzwa. Walakin lahu hikmatun wa qadarun sabiqun, lakini pale palikuwa pana hikima iliyokushatangulia na qadar ambayo ilitangulia hapo mwanzo kwamba Yusuf atakuja kulala kisimani siku tatu na atauzwa kisha ataenda Misri, ambapo ndiko mahala panapotakikana kufanyika hiki kisa kizima, ndio kimalizikie hapo. Fatara kadhalika liyamdi ma qaddarahu wa qadahu, kwa hiyo Allah kaacha mambo kama yalivyo ili yapite yale ambayo ameyakadiria na akayahukumu yapite kama yalivyo. Allah sema ala lahu alkhalqu wal amr, jueni kwamba Allah ni wake yeye uumbaji na amri pia ni zake. Akatenganisha kwamba kuna nini, kuna uumbaji na kuna nini, kuna amri. Uumbaji inategemeana na viumbe vyake vyote alivyoviumba. Al-amru ni vitabu vyake ambavyo yeye ndo anatoa amri, Qur'an, Taurat, Injili, Zaburi wa Mailadha, hizi ni amri za Allah tabaraka wa taala. Na vitabu vya Allah vyote sio viumbe, ni amri zake. Na maadamu amri yeye sio kiumbe, basi hata amri yake sio kiumbe. Sisi ni viumbe, amri zetu ni vi nazo zimeumbwa vile. Allah sema wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekumbeni nyinyi na mnaoyafanya yote kayaumba yeye. Allah anazungumza kwamba Qur'ani ni kiumbe, anaweza kuwakataja kimeumbwa kwa kwa madini gani? Wao hiyo shubha wanaileta pale wanapoisoma aya inayosema kullu shay'in halikun illa waja, kila kitu kitakwisha isipokuwa Allah tu, sawa. Na Qur'ani ni kitu, hiyo ni shubha ya kwanza. Shubha ya pili ni hadithi inayosema Allahu khaliqun wa ma siwahu makhluq, Allah yeye ndio muumbaji na chengine chochote kisichokuwa Allah hicho ni kiumbe. Sasa wakanang'ana hapa kwa sababu ukiulizwa Qur'ani ni Allah, sio Allah. Lakini maneno yake ina maana nimeumba tu mwanadamu na ya maneno yangu ni nimeumba vile. Allahu khaliq, Allah ndiye muumbaji. Wama siwahu, nitakwambia hii ni shubha. Na chengine chochote kisichokuwa Allah makhlukun, ndio nakwambia Qur'an ni Allah, si Allah. Kama si Allah ni chochote kisichokuwa Allah, basi nacho ni makhlukun. Mbona wakataa? Umeona? Na hii yote ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala, kuna nususu nyingi ambazo ameziteremsha na akazileta min al-ahadithi wal-ayat zinazobainisha kwamba hii Qur'ani akhiri zamani itaondolewa kabla ya dunia kufika mwisho, itafikia mahala katika ardhi hakuna kusema Allah Allah. Qur'ani itafanya nini? La, si hivyo. Hadithi imesema itakuja kuondolewa, itanyanyuliwa, itaondoka, mazima yende kwa Allah tabaraka wa taala. Yote na pia wakati huo hao ambao wako nayo kifuani watakuwa hawapo, kwa sababu kabla ya kuondolewa kutakuja upepo ambao upepo utakuja kuzinyakua roho za kila aliye na chembe ya imani katika moyo wake. Umeelewana? Kwa hivyo ni vitu ambavyo vimeshapangiliwa. وفي هذا تعريض لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك. هذه آية زوت الله زلتا أزبينيشا لكن كما كليواز متم محمد صلى الله عليه وسلم كما هام قريش وانا وكتسا وانا وكفيقا وانا وكفاني وزيا usione kama mimi sikuone mtume Muhammad. Hii ishapangwa. Na wewe pamoja na kukutesa kwao hawa itaenda, lakini baadaye utakuja kuwa kiongozi wao. Pamoja na kukutesa, kukupiga, kudhulumu na nini? Vumilia. Usione kama mimi sioni. Wanalikuwa mtume ateso Sheikh. Ameenda katika Al-Kaaba pale, amesujudu ajabu jahalia. Kamuingiza jinguo laka kwenye shingo na mnyonga hivi. Abu Bakar Siddiq ajamtoa ambaye atakutununa rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Mtaka kumuua mtu kwa sababu tu asema Mola wangu ni Allah, nyinyi vipi? Atetewa mtume Muhammad ni Abu Bakar pale. Ndipo achiwa. Kasha ingizwa jinguo lile. Mwingine ngamia amejifungua huko, achukua lile zazi lile aje kumbwagia pwa. Yeye yuko katika ibada. Mwingine kazi yake ni kuleta miba tu nyumbani kwa mtume kila siku. Alete miba, mtume anaondoa. Yake leta miba, mtume anaondoa. Siku ya siku mtume atoka hamna miba. Ah, bwana kachoka kazi yake, wewe unakuaje? Kaenda kumtembelea. Afika mkuta aumwa. Vipi bwana, mbona leo sijaona kazi yako hujafanya bwana? Ah, ni bwana akashangaa sana. Mimi ninavyomuudhi huyu tena amekuja kunitembelea. Ni bwana naumwa, ameshafaka Allah. Allah akuponye. Ni bwana akasilimu. Temu nyingine yani mtu akifanya uovu, usifanye uovu. Mwache tu. Samehe. Huenda Allah akampa hidayah kumuongoza. Basi ndio hivyo mtume siku moja akaona hawa watu wa Maka, mbona visirani hawa? Mimi ngoja niachane nao. Niende sehemu nyingine. Kule anakoenda habari zikafika kabla yeye hajafika. Taif. Na Muhammad anakuja walete Uislamu. Wakaanda vibarobaro. Vijidogodogo. Na mawe na nini na lina kokoto. Anamsubiria njiani. Alipofika tu wakaanza kumpiga. Kabla hajaongea lolote wakaanza kumpiga. Pigwa mpaka katwa miguu yake, pigwa kulikuli na mawe. Hizi zote ni adha ambazo mtume alizipata katika kulingania dini ya Allah tabaraka wa taala. Mmoja katika masahaba alikuwa naye, anaenda kuwa ni Zaid, akawa anamkinga mtume yale mawe yampige yeye, lakini mtume asimguse. Lakini wapi kwa mpata, maana watoto walikuwa ni wengi. Pigwa kule. Sasa hapa Allah tabaraka wa taala, ni hii ni tasnia, anamuelezea kwamba ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usiwe na huzuni ukaona kama nimekutoeza, nimekuacha, sikunusuru. Hapana, ana qadirun ala al-inkari alayhi, mimi nina uwezo wa kuwagombeza na kuwapatiliza na adhabu hawa. Walakini saumli lahum, lakini mimi haya mambo nawaandikia na kuwahifadhia na kuwawekea. Thumma aj'alu laka al-aqiba, lakini mwisho mwema nitaujalia kwako wewe. Wewe ndio utakuwa superpower wao, kiongozi wao. Kuna wakati utafika wewe ndio kiongozi hapa mjini. Walhukma alayhim, na wewe ndio utawahukumu. Kama ja'altu li Yusuf al-hukma wal-aqiba, kama nilivyomfanya Yusufu, hukumu akawa anatoa hukumu na mwisho mwema ala ikhwatihi, kwa ndugu zake, ndio hivyo hivyo nawe nitakufanya kwa ndugu zako Muhammad. Ndio maana kama visa hivyo ilikuwa anazungumziwa ili apate habari Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema Allah, washarauhu bithamanin baksin darahima maduda, wakamuuza kwa thamani duni kabisa, dirhamu chache zilizopungua za kuhesabu kabisa. Yakulu taala, wabaahu ikhwatuhu, wakamuuza ndugu zake, bithamanin kalili, kwa thamani ndogo. Kana hu Mujahid wa Ikrima, hayo maneno kazungumza Mujahid na Ikrima. Walbaksu huwa nafsi, albaksu ni thamani ndogo iliyopungua sana. Kama kala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, fala yafaku baksan wala rahaka, hawaogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. Kwa hiyo baksu ni kule kuwa na kitu ni kidogo. Ai i'tadha anhu ikhwatuhu bi thamanin dunin qalili, yani walimtoa ndugu zake kwa badali ambayo ni thamani duni ya chini kabisa chache. Wa madhalika wa kanu fihi minazahidina, pamoja na hivyo wakawa, yani hawana haja naye. Kanu fihi minazahidina ai laysa lahum raghabatun fihi, hawana raghaba naye ya kuishi naye wala kukaa naye wala hawana haja naye. Sheikh asema bal law su'iluhu bila shay'in la ajabu, bali laiti wangeombwa wamtoe hivi hivi bila kupewa chochote, la ajabu, wangekubali wakamtoa, kwa sababu ilikuwa hawana haja naye hasa. Qala ibn Abbas wa Mujahid wa Dhahhak, ibn Abbas asema na Mujahid na Dhahhak, inna dhamira fi qawlihi wa sharauhu wa kamuuza aidun ala ikhwa, inarudi kwa wale ndugu ndio waliouza. Ala ikhwa Yusuf, wa kanu qad ba'uhu bi anqasil athmani, na walikuwa wamemuuza kwa thamani punguani kabisa, pungufu kabisa, iliyopungua chache. Wale hadha kala darahima maduda, dirham hizi pesa nyeupe hizi za kuhesabu shilingi shilingi, hajauzwa na pesa za noti, a viji shilingi shilingi hivi vya kuhesabu. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ndiye asema, ba'uhu bi 20 dirhama, walimuuza dirhamu 20. Wakadha qala ibn Abbas wa Nawfu al-Bikali wa Suddi wa Qatada bin Du'ama wa Atiy al-Auf, wote hawa wamesema hayo hayo hayo kwamba aliuza dirhamu 20, wa zada na al-Auf akazidisha kwamba iktasamuha dirhamaini dirhamaini, waligawana kila mmoja dirhamu 2 thamani ya ndugu yao. وقال الضحاك بن مخلد النبيل في قوله وكانوا فيه من الزاهدين, نا ولقوا ولا هوانا حجناه ها, فذلك انهم لم يعلموا نبوته, نا هيو ني بسبب واو حواجا جوا kwamba pale walikuwa wanamuuza nabii, hawajamjua kwamba ndugu yao ni nabii, walikuwa wanaona ni mtu wa kawaida, kwa hiyo hawamtaki. Bila shaka kwa kuwa ni watoto wa nabii, wangemjua ni nabii huenda kukawa wangemrudi nyuma kidogo, lakini wale hawajajua kwamba pale wanafanya biashara ya kumuuza nabii. Wa manzilatahu inda Allah azza wa jalla, kwa hiyo hawajajua daraja yake mbele ya Allah mtukufu, hawajajua. Basi akaja mfalme bali si mfalme, ni waziri. Watini wa rais aitwaje? Ni waziri, eh? Makamu wa rais. Makamu wa rais. Ndiye aliyekuja kumnunua Yusuf. Makamu wa rais. Sasa alikuwa akiitwa Aziz. Kaja kapangwa kwenye watumwa wanaouzwa, naye yupo, akamnunua. Anunuliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Sasa cha ajabu, katoka kwa babake sehemu ambayo kwamba ilikuwa ni sehemu nzuri ya maisha mazuri, anaelewa kwenye huruma ya baba yake na kama ila dai, akatoka akaingia kwenye mikono ya ndugu zake, akaadhibiwa, akatukanwa, akapigwa. Zote hizi ni akabati vituo hivi. Akaingia maisha ya kisimani siku tatu, maisha ya mbu na nini na uoga, maana uoga pia ulikuwa upo. Ukaa chini ya kisima tena porini peke yako si mchezo. Alivyotoka pale akaja kwenye maisha ya kufanywa biashara, akauzwa. Akauzwa la kwanza huku ni mtumwa, na akauzwa la pili akiwa mtumwa. Sasa aliyenunua ni mtu ambaye aenda kumuingiza tena kwenye nyumba ya kifahari, nyumba ambayo inaishi matajiri, mtu namba mbili baada ya kiongozi wa pale. Enda kuingia, ina maana enda kuishi maisha mazuri sana. Alafu sasa uzuri zaidi, yule mfalme au yule waziri alimnunua baada ya kumpenda. Almufassiruna wanasema Allah alijaza huba kwa yule bwana anayenunua, anemnunua, alimtia mapenzi ampende, akajikuta tu amempenda yule mtoto. Asema waqala alladhi ishtarahu, akasema sasa yule aliyemnunua yule, min Misra. Kwa hiyo katoka Kanaan, kauzwa wapi? Misri, katika mji wa Misri. Akasema limraatihi, kumwambia mkewe, mkewe jamani ndio yule Bizulekha aliyekuja kumtamani Yusuf na akataka wafanye machafu, Yusuf akakataa. Ndio huyu sasa mkewe. Kwa kuwa Yusuf ni mzuri na yule Al-Aziz alishaona alama za kheri kwa Yusuf, chaziona alama na bashasha yake na uzuri wake, akamwambia, kala limraati, amwambia mkewe, akirimi maswahu, mtengenezee makazi yake huyu kijana, na heshima umpe huyu kijana. Mimi simuone kwamba ni kijana wa kawaida, asa ayamfaana, huyu huenda akaja akatufaa huyu, au natakhidhahu walada, au tumfanye kwamba ni mtoto wetu kabisa. Ina maana Yusuf aliishi pale kama mtoto, si maisha ya utumwa, maana alikuwa ala atakacho. Amwambia mkirimu, mtengenezee makazi yake vizuri huyu kijana, tena mpe heshima ya hali ya juu. Asa anyamfana, huenda akaja akatufaa, au natakhidhahu walada, au tukamfanya ni mwana, ni mwana wetu, ni mtoto wetu huyu. Allah sema wakadhalika makanna li Yusufa, basi kama hivyo hivyo hivyo ndivyo tulivyommakilisha Yusufu, tulimweka Yusufu katika nchi ya Misri. Makanna li Yusufa fil ardi, tulimweka Yusufu katika ardhi ya Misri. Walinuallimahu min ta'wili alahadithi, lakini pia tulimweka pale ili baadaye tuje kumfundisha utabiri wa mambo, mambo fulani yakitendeka yeye anajua ile yametendeka kwa sababu hii dai. Wallahu ghalibun ala amrihi, hakika Allah ni mwenye kushinda katika jambo lake. Jambo lake lolote akiliamua ashinde, basi Allah anashinda tu. Na hayo ndio maneno ya sawa sawa, na si kama anazungumza al-Qardawi al-Dhal hadahu Allah. Al-Qardawi ni mmoja katika viongozi wa Ikhwan al-Muslimin. Sema laita Muslim brother usio. Asema akimsifu kiongozi wa kule, wapi kule? Si Palestina kule, wala Israel. Benjamin Mzindo Netanyahu, ni Israel eh? Asema huyu mtu ameshinda kwa asilimia kubwa sana, 99%. Laiti hata Mungu mwenyewe angekuja kushindana na huyu, Mungu angeshindwa. Ibn Uthaymeen akasema huyu atakana asubiri au akatushindwa tufanye mchezo. Wakati huyo Ibn Uthaymeen yuko hai. Hiyo fatwa mpaka leo iko. Angalia kwenye vitabu vya Ibn Uthaymeen katika YouTube ipo. Ndiyo kiongozi huyo wa Ikhwan al-Muslimin, hao wanaolingania wahda fil adyan, umoja wa dini. Yaani dini ya Kiislamu, dini ya Kinasara, dini ya Kiyahudi na nyinginezo. Au dini samawia kama wenyewe wanavyosema. Watu wawe kitu kimoja, maadamu kila mmoja alingania, lakini sote tulingania, Mungu wetu ni mmoja. Kila mmoja alingania ili watu wake waingie peponi. Kwa hiyo sisi sote tuwe ni kitu kimoja tu. Kiongozi wao ni huyu Al-Qardawi. Na mpaka sasa hivi yupo. Hajafa bado. Hao wote wanaokuja kuleta dawa za takribu baina al-adyan, wamechukua kutoka huko. Ni fikra hizi. Na yeye amechukua kutoka huko kwa uzungunyu. Kaona azieneze. Basi mpaka leo ndio ukakuta kuna fikra za kwamba jamani umoja wa dini hivi na vile. Yote haya ni kutaka kuwatatiza Waislamu na kuwatoa katika dini yao. Maana miongoni mwa sera zao wao wanavyotaka, ima mtoke kwenye dini yenu muingie kwenye dini zao, uwe Myahudi au Mnasara. Au utoke kwenye dini yako uwe hujaingia kwenye Uyahudi wala Unasara, lakini upo upo tu, hauna dini. Umebakia wewe Muislamu jina tu. Hujitambui. Hicho ndicho wanachokitaka wao. Waju lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wao wanavyotaka hasa, laiti kama mtakufuru kama walivyokufuru wao, ili mpate kuwa sawa sawa, nyote mkaungue moto. Kwa hiyo hujitahidi kuingiza watu kwenye madini yao hayo, wakishinda basi atakukutoa tu kwenye dini yako, basi ubakie wewe upo upo tu, kama bua la mahindi ambalo limekauka, halina faida na mtu tena. Allah sema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Walamma balagha ashuddahu, alipofikia utu uzima wake, akafikia balehe, akafikia ni mtu akili zake zimetimia vizuri, atainahu hukuman wa ilma, tulimpa hukumu tukamfanya kiongozi, lakini pia tukampa elimu. Wakadhalika najzi almusinin, na kama hivyo ndio huwalipa wenye kufanya vizuri. Ibn Kathir asema yukhbiru ta'ala, anatoa habari hapa Allah mtukufu, bi altafihi bi Yusufa, kwa lutfu aliyoifanya kwa nabii Yusuf alayhi salam, annahu qayyad lahu alladhi ishtarahu, kwamba alimsaliti huyo mtu akwenda kumnunua, akaenda kumnunua na akamjaza mapenzi huba min Misri, alikuwa ni mtu kutoka Misri, hata atana bihi wa akramahu, mpaka mwisho wa yote akawa anachunga na anamlea vizuri na akamkirimu. Wa awsa ahlahu, akausia mkewe bihi Yusufu amfanyie mazuri, watawassama fihi alkhaira wassala, akaona kwa Yusuf ndani yake kuna alama za khairi na kutengenea. Faqala limra'atihi, akasema kumwambia mkewe, akrimi maswahu, mtengenezee makazi yake huyu na mpe heshima, hasa anyamfana huenda akaja akatufaa huyu, au natakhidhahu walada, au tukamfanya ni mtoto wetu. Wakana alladhi ishtarahu min Misr azizuha, na alikuwa alomnunua hapo Misri ni waziri wa mji huo, wa huwa alwaziru biha, andika hiyo Ibn Kathir, na Ibn Kathir asema alikuwa ni waziri wa nchi hiyo. Waqala Abu Ishaq, Abu Ishaq asema an abihi Ubaida, an abi Ubaidata, an Abdullah ibn Mas'ud annahu qala, alisema kumwambia mkewe, alisema Abu Ishaq kutoka kwa Abu Ubaida, an Abdullah ibn Mas'ud, kwamba Abdullah ibn Mas'ud alisema hivi, afrasu nasi thalatha, watu walio na farasa. Farasa hii kiswahili chake si sijui, ngoja nimalize alafu mtaniambia. Afrasu nasi thalatha, watu walio na farasa na fikra za ndani ni watu watatu. Azizu Misra ni yule waziri wa Misri. Hina kala limraatihi, pale aliposema kumwambia mkewe, akrimi mathwahu, hebu mtengenezee mazingira huyo, mtengenezee makazi yake na umheshimu, asa anyamfana huenda akaja akatufaa, au natakhidhahu walada, au tukaja kumfanya mtoto. Na mwingine walmar'atu allati qalat li abiha, na yule mwanamke aliyesema kumwambia baba yake, ya abati sta'jir, e babangu mpe ujira huyo. Nabii Musa baada ya kuhisi kuna alama za kama unabii kama khairi kama huruma, hebu mpe ujira huyo. Yani mshaanza kujua maana ya faraha, yani ni kumfikiria mtu kwa hali ya juu, ukajua kana kwamba kuna ishara fulani, huyu mtoto huyu kutakuwa na kitu ndani yake. Baadhi ya ulama wanasema kadhalika na mke wa Firauna alipomwambia mumewe, la takutuluhu, watoto wote wa mjini wauliwa, lakini Musa tu akasema la takutuluhu, huyu tu simuue, asa anyamfana au natakhidhahu walada, huenda akaja akatufaa huyu au tukamfanya ni mtoto. Musa aliambiwa hivyo, naye baada ya misukosuko iliyomkuta na kurushwa baharini huko, kutupwa ndani ya bahari na nini, hapo bado hajafukuzwa na usiku. Yani hii dini ndugu yangu ina misukosuko hii. Allah huyo Musa, naam, na alikuwa Muislamu kwa sababu bado sijamaliza, nitarudi. Yaani watu walikuwa na fikra za ndani na farasa. Mimi nimeongeza mmoja, mwingine anakuja. Nimesema ni mke wa Firauna alipomwambia mumewe, la takutuluhu, wakati ile watoto wote wauliwa, huyu simuue, asa anyamfana, huenda akaja akatufaa. Na hapa napo Azizu Misri amwambia mkewe, akirimi maswahu, huyu kijana hebu mtengenezee makazi yake vizuri na umheshimu, hata aniamfana, huenda akaja akatufaa, au natakhidhahu walada, au tukamfanya kwamba ni nani, ni mtoto wetu. Kadhalika hapa tumetajua nani, wale yule binti aliyemwambia babake baada ya Musa kuja kuwasaidia, faja yasema fawajada fihi mraataini tazudani, wale mabinti wawili wanazisukuma mbuzi zao huko. Qala taala nafsi hata yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhil ila akhir al-qissa, kawanyeshea kawasaidia wakaondoka wale. Kwa baba mbona mmekuja mapema leo, ni nasema tumesaidiwa ni bwana mmoja na roho nzuri sana, hebu kamwite huyo mtu. Siku zote hamsaidiwi, leo inakuwaje mmesaidiwa? Ilikuwa ni Musa, hivi visa usivichanganye. Kwa hiyo alifika kule, mtoto akamwambia babake, ya abati staajirhu, ee babangu simwache akaenda huyo, mpe ujira, achunge chunge mbuzi hapa na nini eh? Kwa sababu yule binti alihisi kuna alama fulani hapa, ndio farasa hiyo, umeelewa? Mwingine ni nani? Mwaweza mpamjua? Wa Abu Bakr Siddiq hina stahlafa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mwingine ni Abu Bakr Siddiq. Yeye hajataka kusema watu wachaguane. Aliangalia ule umma wa Mtume Muhammad, akawaangalia wale watu walivyo. Akasema hapa mimi kifa kiongozi ni Umar. Aliofia na kwanza alihisi kwa Umar kuna haiba, watu wanamuogopa Umar, lakini pia ametendea sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi Ali ibn Abi Talib anasema ilikuwa mara nyingi ilikuwa Mtume akisema dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Mtume alikuwa akisema hivyo, nilienda mimi na Abu Bakar na Umar, nikatoka mimi na Abu Bakar na Umar. Hayo ni maneno ya Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo Abu Bakar akaona Mtume akaondoka, ilikuwa hapo tutembea mimi Abu Bakar na Umar, sio mimi Mtume na Umar. Kwa hiyo maadamu Mtume akashakufa na mimi nafa, Umar ndiye kiongozi. Kwa hiyo Abu Bakar hii aliyoifanya yeye ni farasa, yani ni fikra za hali ya juu, baada ya kufikiria na kuwaza na kuona baadhi ya vitu kwa Umar kwamba yeye ndio anastahili kuwa kiongozi. Ni upeo, eh? Tumeshapata jawabu lake bwana, upeo wa hali ya juu, umeelewana? Tayeb, yakulu taala Allah sema kama anqadhna yusufa min ikhwatihi, kama tulivyomuokoa Yusuf kwa ndugu zake, kadhalika makanna li yusufa fil ardh, na ndio hivyo hivyo nasi tulimmakinisha Yusuf tukamweka katika ardhi ya Misri, nasema yani bilada Misri, yani ardhi ya Misri. Walinuallimahu min tawili alahadith, lakini pia madhumuni yetu ni kumfunza utabiri wa ndoto, kufasiri wa mazungumzo na nini eh, alahadith bi maana ya ndoto au mambo. Kisha akasema kana Mujahid wa Siddiyu huwa ta'biru ar-ru'ya, ana maanisha hapa utabiri wa nini, wa ndoto. Wallahu ghalibun ala amrihi, na Allah ni mwenye kushinda katika jambo lake. Ai idha arada shay'an, Allah akitaka jambo, fala yuraddu wala yumana'u wala yukhalafu, hakuna wa kulirudisha wala hakuna wa kulizuia wala kwenda kinyume bila anataka Allah. Bal huwa alghalibu lima siwa, bali Allah ni mwenye kushinda mwingine yoyote. Qala Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair asema fi qawlihi wallahu ghalibun ala amrihi ay fa'alun lima yasha, Allah afanya atakalo. Wa qawluhu walakin akthara an-nas la ya'lamuna, lakini watu wengi hawajui. Yaqulu asema la yadruna hikmatahu, Allah anafanya mambo watu wengi hawajui hikima yake. Fi khalqihi, katika uumbaji wake. Wa talatufihi, na ile lutfu yake aliyonayo. Wafilihi lima yuridu, na kufanya vile anataka yeye. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema walamma balagha ay Yusuf alayhi salam, alipofikia ashuddahu ay istakmala aqluhu, akili yake ilipotimia sawa sawa. Wa tamma khalquhu, katimia umbile lake, inasemekana alikuwa na umri wa miaka 40. Atainahu hukman wa ilma, basi tulimpa hukumu na tukampa elimu, yani annubuwa, unabii. Annahu habahu biha baina ulaika alaqwami, kwamba Allah alimzuia min kulli makruhi, na kila matatizo na shida akazuia, hapa atandike makofi na bakora na nini asukane, lakini asite hilo la kufa lizuie lisitokee. Lakini alitandika sana, alipigwa sana, alitukanwa sana, akateswa sana, akauzwa kama mtumwa. Yote haya Allah kayaacha, ili mradi tu asite. wakadhalika najzi almusinin, basi kama hivyo ndio tunawalipa wenye kufanya mazuri. Ai innahu kana muhsinan fi amalihi, yani Yusuf alikuwa ni mtu mwenye kufanya vizuri matendo yake, amilan bi ta'ati Allah ta'ala, alikuwa anafanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutimia barabara aliyetimia vizuri, akivaa anapendeza na nini, para wadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsi, kiroho kikamshinda mwanamke yule aliambiwa, kaambiwa mkirimu. Na huu ni udhaifu kwa wanawake wengi, si wote lakini wengi wako hivyo, ukamfanyia jambo zuri tu basi atataka akulipe, akulipe kheri naye akulipe kheri, sio? Au akakupenda toka kuchunuku tu, basi kazi unayo. Basi wanawake wana mitihani hiyo. Nas'alullah salamata wal afia wa nas'aluhu an yahfidha nisa'ana. Tunamwomba Allah awahifadhi wanawake wetu na mabinti zetu. Kwa hakika binti akimpenda mtu wake, Allahu musta'an, pana kazi kubwa sana. Hakili pia zatoka shekhi. Hata kama utaniuliza kuwa mume mwenyewe aliyependwa hamna kitu, sasa wewe umependa nini hapa? Wewe unasema mimi bana baba ni huyu, tena naweza nikanywa sumu nikafa. Unywa sumu mwanangu, shekhe zakatoroka nyumbani, mtihani huu. Tumwombeni Allah hifadhi, lakini tuna mitihani shekhe. Basi kaambiwa mkirimu huyu, mtengenezee makazi, muheshimu. Alipofikia ukubwani tu, warawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi, akampenda sana yule mwanamke ambaye alikuwa ndo Yusuf akaa nyumbani kwake, ina maana mke wa yule mfalme, akampenda Yusuf sana. Siku ya siku akaona, mimi nitaumia mpaka lini bwana? Akajipamba vizuri sana kwa ajili ya Yusuf, sio kwa ajili ya mume. Kajitia kila aina ya mapambo ya wakati huo, na mwenyewe alikuwa ni mzuri. Alulama wanasema alikuwa ni binti mmoja mzuri sana, kajipamba. Kisha nyumba yake ilikuwa imejengwa kimaajabu, ina idadi kadhaa ya milango, ambayo milango hiyo funguo zake zakaa chumbani kwa Zulekha, na ikiingia, ukiingia ikishafungwa, hakuna wa kuifungua isipokuwa Zulekha. Basi akaitwa Yusuf, njoo, aitwa ni Zulekha. Kaingia, lakini kila akiingia mlango wafungwa, akiingia mlango wafungwa, mpaka ikaisha yote. Allah asema waghallaqatil abwaba, akaifunga nini milango baada ya kuingia Yusuf ndani. Na hapa Yusuf ni kijana barobaro, shabu alitimia, amefikia wakati hasa wa kuoa, ana matamanio hasa balehe, sio? Ndio maana Mtume akasema watu wakifikia balehe atakana wa, ima wafunge au maafa yake makubwa. Waqalat, akamwambia haitalaka, hivi vyote unaviona nimejiremba ni kwa ajili yako wewe, njoo, mimi niko kwa ajili yako hapa. Wengine anasema katika usomaji, nadhani shekhe atakuja kutaja mambo ya kesho hayo. Kuna wengine anasema haitalak, wengine anasema hetalak, na wanasema hetalak. Na kisa hiki kinanikumbusha kitu kimoja. Wakati nilipokuwa niko Madina mwaka wa mwisho, kuna bwana mmoja alikuwa anasoma hii aya anairudia rudia, waghallaqatil abwab waqalat hitalak waqalat hitalak waqalat haitalak yani kiraa zote anazileta. Sasa huyo bwana alikuwa kwa YouTube huko anasoma hivyo. Bwana mmoja pale anaitwa Rajab Sisugan wa Benin kachukua simu yangu, aliviona yule bwana anasoma vizuri, akamtaga na simu yake kule ili akifika akamuone. Sasa kwa kuwa mtu akiwa kule akishakuwa anajulikana na yeye manhaji yake ni ipi, wale wanafunzi kule kule wanapigia wakubwa zao, bwana hapa kuna taharaji kijana huyu, lakini huyu kijana ni salafi, basi kiongozi wa Ansar akaiona ile picha imetagiwa na jina langu pale, akasema tayibu jama, gogo hilo kubwa huko Madina limemaliza, lakini limefuata msimamo wetu bwana, linajuzisha video, picha za fotografia, angalie ni gogo lenyewe hilo hapo. Akaelekeza kidole kwenye hiyo clip. Yaani mimi tayibu jama gogo hilo. Sasa mimi sina njiwale mwenye nimeingia kwenye kufanya ikhtibar na toka. Ndio mwaka mwisho huo. Mafuta akanipigia simu. Maba vipi, mbona kuna habari zinaenezwa huko na mudiri? Anasema eti wajuzisha nani video, picha za fotografia, ambapo mimi mbona sijajui hayo. Anasema akanitumia ile clip. Kumbe alichomoa kule akaisambaza. Nitumia akaiangalia. Kweli ni hati yake, ni hati yake mzee wetu. Na yeye anajua vizuri. Nikataka ushauri kwa daktari Hamis Imam. Akasema mkamba mimi nataka nimrudi huyu babu. Akasema mrudi haina shida. Nikairadi ile makala. Nilivyoiradi alhamdulillah ikaenea Tanzania nzima. Ah, vurugu zikaanza. Kila saa kule Facebook ni message tunajibizana baina ya mimi na wewe. Tuko usilete ubiko bwana. Hapana bwana, mimi siye huyo. Huyo ni Benin, Nigeria huyo. Sio mimi hunijui. Mbona unaanza kunichukia kabla sijakuja Tanzania? Yaani mimi sijaongea hata neno moja bado sijaongea. Mbona unaanza kunichukia vipi? Kumbe kashajua huyo anayekuja ni salafi. Kwa hiyo mapema huyu lazima tumwambie mapema. Kama alivyoanza Sheikh Abdul Fadhil kabla hajaji Dar es Salaam kwa muhadhara kwa ajili ya kutahadharisha. Basi nilipofika Tanzania hapa du ndo kabisa mambo yakawa yamenoga. Basi hii aya hii ndio imenikumbusha huko. Ile bwana alikuwa anasoma hii aya, waqalat hayta laka liblis sabilinis. Basi akamwambia njoo, mimi niko kwa ajili yako. Qala ma'adha Allah, akasema mimi najilinda na Allah. Innahu rabbi, hakika mumeo wewe ni bwana wangu mimi, ahsana matuwai, amenitengenezea maisha, hanichukulii kama mtumwa, ananichukulia kama mtoto wake wa nyumbani, vipi jaza yangu mimi nimlipe hivi? Haiwezekani. Innahu rabbi, mume wako wewe ni bwana wangu, ahsana matuwai, maskani yangu ameitengeneza vizuri na isi vizuri. Mimi nikifanya hivyo nitakuwa dhalim. Innahu la yuflihu dhalimun. Hakika mambo yalivyo, dhalim hawezi kufaulu. Nikifanya hivyo nitakuwa sitafaulu. Kwa hivyo mimi sitaki. Aya zinaendelea huko, wakati wanazozana Yusuf akawa anakimbilia kule kwenye mlango. Anakimbia. Zulekha naye anamfukuza. Vile Yusuf atakaingia kwenye mlango pale afike tu, Zulekha akamshika kanzu akararua. Akaichana kwenye mgongo. Wa! Mara mlango nao ufunguliwa. Afungua ni Al-Aziz. Uso kwa uso. Ehe, kuna nini hapa, mbona sielewi? Alia, huyo mtoto wako unamleta mbaya sana huyu. Alikuwa anataka nifanye vibaya nini? Hai pale pale, badala ya afikirie vizuri yale mambo, amuingiza katika tuhuma Yusuf. Ah, lazima hapa patakuwa na kesi hivi na vile. Eh, ala kulli hali, mada inaendelea hii, tutakuja kuendelea na hicho kipengele kesho, tusikimalize utamu. Eh, نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.